Smoke Odor. To tym utworem rozpoczyna się najmłodsza płyta Floating Points, album Cascade. Właśnie z powodu promocji tej płyty Samuel Shepard pojawił się w Katowicach. To tu jesteśmy od kilku dni. Program